chcę, pieprzony więcej. Jak nie masz, nie macie w grze. Ty, nie masz pieprzony więcej. Oni jak psy mają dobry węg. On, kurwa, oddałby serce. Ona chce więcej, pieprzony cash. Mogła mieć pieprzone szczęście, ale myślała o nim to śmieć. Ty, chcesz więcej towaru, bo nie akceptujesz realiów. Albo po prostu chcesz być na haju, aż do złotego strzału. On chciał więcej szmalu, chciał funtów, euro czy dolarów. Tyrał, ale nie czuł koszmarów. W końcu zdechł, dostał zawału. Ty, mówisz, że to łatwiejsze. Chcesz czegoś innego, czegoś więcej. Ale gdy ona odchodzi, to miękniesz. Jak stabilnie widzisz, ładniejszy. On mówi, że jest pięknie, że jest wolny. A chce więcej, chciałby z nią żyć resztę. Ale ma tylko pustą przestrzeń. Ty, nie lubisz rutyny. Chcesz trzymać jej rękę na szyi tak mocno, że wychodzą ci żyły. Lubisz patrzeć, jak przy tym się ślini. Nikt nie odczuwa winy. A jeśli tak, chce mieć więcej siły. Ale to w końcu ma jakiś limit. No i coś tracisz w jednej chwili. Ciągle więcej, można więcej. Chce się więcej, każdy więcej. Dasz palec, osłabię rękę. Zrobię wszystko za pieprzony więcej. Ciągle więcej, można więcej. Chce się więcej, każdy więcej. Później pokażę, że ma w sobie bestię. Robię wszystko za pieprzony więcej. Ciągle więcej, można więcej. Chce się więcej, każdy więcej. Dasz palec, osłabię rękę. Zrobię wszystko za pieprzony więcej. Ciągle więcej, można więcej. Chce się więcej, każdy więcej. Później pokażę, że ma w sobie bestię. Robię wszystko za pieprzony więcej. Każdy chce pieprzony więcej. Dasz palec, osłabię rękę. Później pokażę, że ma w sobie bestię. Robi wszystko za pieprzone więcej. Ona nie myśli, by śmigać mercem, ale chce jego bogatsze wnętrze. Myśli, że to piękne, a on robi jej przyjaciółkę na piętrze. Ty chcesz więcej? Cała ta branża narzuca presję. Co pół roku wydajewkę, łapy mają lepkie. Ty masz życie lekkie i o starych Ferrari w prezencie. Kto tego nie chce? Ty ich doisz na pieprzone więcej. Oni chcą więcej broni, lepszej broni. Każdy się zbroi, byleby nam coś uroić. A ran kurwa nie zagoisz. Oni pozbawią cię woli, byle kurwa więcej wydoić. Ty nie masz jak się bronić. Oni chcą jeszcze więcej kontroli. On nie chce własnej żony, znów nie odbiera, gdy dzwoni. Teraz odwiedza cudze domy, pragną więcej. Dupa boli, wszystko ma dwie strony. Wtedy nie lubisz własnej doli, kiedy przychodzą do ciebie zmory. Za tym pieprzonym więcej gonić. Ciągle więcej, można więcej. Chce się więcej, każdy więcej. Dasz palec, osłabię rękę. Zrobię wszystko za pieprzone więcej. Ciągle więcej, można więcej. Chce się więcej, każdy więcej. Później pokażę, że ma w sobie bestię. Robi wszystko za pieprzone więcej. Ciągle więcej, można więcej. Chce się więcej, każdy więcej. Dasz palec, osłabię rękę. Zrobię wszystko za pieprzone więcej. Ciągle więcej, można więcej. Chce się więcej, każdy więcej. Później pokażę, że ma w sobie bestię. Robi wszystko za pieprzone więcej.